500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 listopada, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O szczepionce przeciwko COVID-19 z przedstawicielami firmy Pfizer rozmawia premier Mateusz Morawiecki. Pewna stabilizacja epidemii nie jest powodem do wielkiego optymizmu, mówi rzecznik resortu zdrowia. Dziś mamy ponad 24 tysiące nowych zakażeń. Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w Arizonie, informują o tym kolejne amerykańskie media. W kancelarii premiera od pół godziny trwa spotkanie szefa rządu Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami firmy Pfizer. Amerykański koncern farmaceutyczny poinformował w poniedziałek, że opracował skuteczną szczepionkę przeciwko COVID-19. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, powiedz, czego dokładnie dotyczy to spotkanie? Według zapowiedzi rządu przede wszystkim premier ma omówić szczegóły zakupu tych szczepionek, a także ich dystrybucji. Wiadomo, że to proces rozłożony na wiele miesięcy. W tym tygodniu Komisja Europejska podpisała kontrakt z amerykańskim koncernem w imieniu państw członkowskich na zakup 300 milionów dawek, a wcześniej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska kupi maksymalną liczbę dawek w relacji do liczby naszej ludności. Natomiast sama firma Pfizer szacuje, że do końca roku zdoła wyprodukować 50 milionów dawek, a w przyszłym 1 300 000 000. Za kwadrans spodziewamy się oświadczenia premiera po spotkaniu. I o tym będziemy Państwa informować. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Bilans koronawirusa z ostatniej doby to 24 051 nowych zakażeń. Zmarło 419 osób, od wczoraj wyzdrowiało 13 231 osób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że analizując wyniki możemy mówić o stabilizacji i pewnym zahamowaniu wzrostu zakażeń. Tych wzrostów nie odnotowujemy w stosunku do końca ubiegłego tygodnia, co pozwala patrzeć z pewną dozą optymizmu na te dane, ale za wcześnie jeszcze, by tymi danymi w jakikolwiek sposób się cieszyć. Jest to pewna stabilizacja, ale ta stabilizacja każe nam nadal utrzymywać ten rygor, ten reżim sanitarny. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim. W ciągu doby wykonano ponad 57,5 tysiąca testów. W związku z sytuacją epidemiczną w województwie warmińsko-mazurskim punkt pobrań wymazów działający w systemie drive-thru w Elblągu zmienia zasady swojego funkcjonowania. Dodatkowo powstanie także drugie stanowisko do pobrań próbek. Punkt wykonywania testów na obecność koronawirusa działający w systemie drive-thru został uruchomiony przez żołnierzy z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej na początku listopada. Do tej pory terytorialsi wykonali ponad 570 wymazów. By wykonywanie testów przebiegało sprawniej, konieczne jest wprowadzenie zmian, informuje podporucznik Anna Szczepańska z 43. Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie. Uruchomione zostanie drugie stanowisko pobrań próbek, a w poniedziałki test and go działać będzie w godzinach 8.14. Pozostałe dni tygodnia pozostają bez zmian. Punkt drive-thru w Elblągu znajduje się na parkingu przed halą sportowo-widowiskową przy Alei Grunwaldzkiej. Wymazy pobierane są od poniedziałku do piątku. Na Warmii i Mazurach jest ponad 30 punktów wspieranych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ponadto działają tzw. mobilne punkty wymazowe do wykonywania testów m.in. w domach pomocy społecznej czy placówkach opiekuńczych. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. Kolejne amerykańskie media podały, że Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w Arizonie. Ogłosił to dziennik New York Times oraz telewizje CNN i NBC. Decyzję o wskazaniu jako zwycięzcy kandydata demokratów podjęto po przeliczeniu w tym stanie 98% oddanych głosów. Wcześniej o wygranej Joe Bidena w Arizonie informowały telewizja Fox News oraz agencja Associated Press. Fox News i Associated Press wskazały na Joe Bidena jako na zwycięzcę w Arizonie jeszcze w noc wyborczą. Sztab Donalda Trumpa kwestionował tę decyzję, twierdząc, że była przedwczesna i że obecny prezydent wygra w tym stanie przewagą co najmniej 40 tysięcy głosów. Tak się jednak nie stało. Po przeliczeniu 98% głosów przewaga Joe Bidena wynosi ponad 11 tysięcy i nie jest już do nadrobienia przez Donalda Trumpa. Skłoniło to pozostałe amerykańskie redakcje do ogłoszenia zwycięzcą w Arizonie kandydata demokratów. Analitycy wzięli pod uwagę fakt, że sztab Donalda Trumpa nie przedstawił jak dotąd

chcę życie z nami, tak ciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok, pomyśl o tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę życie z nami, jednak ciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok, w nocą jadę w mrok. Języku. Ze mną gość, dr Konrad Szamryk z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Czy obserwuje pan nowe zjawiska językowe w okresie pandemii? Tak, oczywiście. Chyba wszyscy obserwujemy, a językoznawcy szczególnie. Właściwie od samego początku zapisuję sobie różne wyrazy, wyrażenia, zwroty, które pojawiają się w związku z pandemią. Pewnie tak jak wielu językoznawców. Tworzymy sobie takie bazy, przeglądamy prasę, słuchamy audycji radiowych i zastanawiamy się, jak ten język ostatnich kilku miesięcy reaguje na to, co się dzieje wokół nas, a wiemy dokładnie, że reaguje i to widzimy doskonale. Jakich słów używamy częściej? No, pandemia mnie już z trudem przechodzi przez usta, no, ale musiałem powiedzieć o tym słowie, ale także z dzwonka z szefem słyszałem o czymś takim. Telco, czyli skrót od telekonferencji. Social distancing. Z dzwonka z szefem bardziej podoba. No właśnie, bo bardziej po polsku brzmi. Jaki mechanizm za tym stoi? O mechanizmy, które rządzą słownictwem, które się pojawiło w związku z pandemią, są bardzo różne, ale przede wszystkim pojawiają się takie twory chwilowe, które przemijają i właściwie nie pojawiają się w języku. Na początku mieliśmy kompozyta z korona, na przykład koronalia, koronaparty, prawda? I teraz już one nie wracają. Przez chwilę pojawiły się jako pewne takie ciekawostki językowe i znikły, ale sporo jednak słów zostanie z nami na dobre. Maski, przyłbice, środki ochrony osobistej, lockdown, myślę, że samoizolacja, czy na przykład praca zdalna, zdalne nauczanie. Myślę, że te słowa zdecydowanie zostaną, więc na pewno coś zniknie i na pewno część, pewnie mniejsza, zostanie z nami. Ale intencja, rozumiem, jest taka, żebyśmy bardziej precyzyjnie porozumiewali się. Tutaj nie tylko chodzi o precyzję, tutaj chodzi też o wartości, dlatego że jesteśmy, doświadczamy czegoś właściwie niebywałego, takiego doświadczenia totalnego, mógłbym powiedzieć. Znaczy każdego z nas ta epidemia w jakimś mniejszym, większym stopniu dotyka i w związku z tym reagujemy na tę nową rzeczywistość, reagujemy nowym językiem. Tak było już w przeszłości, tak było już w historii języka polskiego, że zawsze pewne nowe wydarzenie zwykle, czy jakiś proces, przeobrażenie powodowało rozwój języka, zwłaszcza właśnie taki leksykalny. Co z zapożyczeniami, panie doktorze? My, Polacy, często korzystamy z takich słów jak na przykład no, coś jest dedykowane czemuś albo destynacje. Dzisiaj rzadziej używane, bo rzadziej jeździmy na wakacje z biurem podróży, ale mam wrażenie, że te słowa rozgościły się w naszym języku. Zapożyczamy też w związku z epidemią, tak na przykład jest zamrażanie gospodarki, odmrażanie gospodarki, no, lockdown przecież jest zapożyczeniem. Bardzo dużo słów, czy to nawet w sposób pośredni, czy bezpośredni, te przyjmując tylko znaczenia, zapożyczyliśmy w związku z epidemią, tak jak mówię, dlatego że jest to doświadczenie w skali globalnej, w związku z tym relacjonujemy je bardzo podobnie, tak jak relacjonują to inne media. Czy te nowe okoliczności wzbogacają nasz język, czy wręcz przeciwnie, pana zdaniem? Tymi nowymi zdecydowanie, tworami. Zdecydowanie wzbogacają, bo prowadzą do pewnej precyzji językowej. Proszę zobaczyć, że na początku, bo to też jest ważne, że język początku pandemii, czyli język tej fali wiosennej, jest jednak inny niż fali jesiennej. Wiosną mówiliśmy o zdalnym nauczaniu, które było przeciwstawiane nauczaniu normalnemu. Ale to zdalne versus normalne jednak sugerowało, że to zdalne nie jest normalne, że ono jest gorsze, a jednak wiemy, że można i zdalnie pracować, można się uczyć. W związku z tym teraz jesienią z kolei zaczęliśmy mówić o nauczaniu zdalnym, nauczaniu zdalnym, którego przeciwieństwem jest nauczanie stacjonarne, a do tego jeszcze nauczanie na przykład hybrydowe. I tutaj już mamy te wartości przekazywane przez język są troszeczkę inne, mniej wyraźne. Więc język to właśnie, bo to nie jest tylko kategoryzacja, to są pewne wartości. Ja ostatnio zwróciłem uwagę, że najpierw mówiliśmy o generalnej izolacji, potem o lockdownie, totalnym, pojawiło się całkowite zamknięcie gospodarki, a ostatnio słyszeliśmy, pewnie wszyscy na to zwrócili uwagę, albo przynajmniej te osoby bardziej wrażliwe, kwarantanna narodowa. I to cały czas mówimy o tej samej sytuacji, a jednak jest ona profilowana zupełnie inaczej. Panie doktorze, a co z emocjami w języku? Czy one także dochodzą do głosu? To tak jak przed chwilą powiedziałem, oczywiście, że emocje dochodzą, nawet kiedy my ich nie widzimy, to jednak one są w słownictwie, którego używamy. Mówimy na przykład o tym, że zaraza szaleje, to właśnie, bo jest taka trudna do opanowania. Mówimy o walce z zarazą, walce z epidemią. Mówimy o rekordach na przykład. Mówimy o wybuchu pandemii. To jednak to wszystkie słowa, które wskazują, nie tylko nazywają, nie tylko profilują to, jak mówimy o pandemii, ale też wyrażają nasz stosunek, nasze emocje jako do pandemii czy epidemii, jako do zjawiska trudnego do opanowania. Co język dzisiaj mówi o nas, o użytkownikach, pana zdaniem? Język pandemii czy język generalnie? Tego dzisiaj, ten język, którym dzisiaj się porozumiewamy. Język jest przede wszystkim ten język, którym dzisiaj się porozumiewamy. Język przede wszystkim zawsze coś o nas mówi. Język jest pewnym wyborem. To, jak my się słownictwem posługujemy, w które rejestry wchodzimy, specjalistycznym, ogólnym, potocznym, naukowym, czy nacechowanym historycznie, to wszystko mówi o nas bardzo dużo, dlatego że język pełni też taką funkcję reprezentatywną. To znaczy on więcej zdradza o nas w tej chwili niż na przykład nasz wygląd czy ubranie. Mam wrażenie, że mówi przede wszystkim też o nas to, że jesteśmy bardzo kreatywni, jeśli chodzi o dobór słów. Co pan na to, panie doktorze? Oczywiście, ta kreatywność zawsze się objawia w języku. Kreatywność, której zresztą w ostatnich dniach mieliśmy pod dostatkiem i którą mogliśmy obserwować chociażby na marszach, które przechodziły ulicami różnych miast. Tamtej kreatywności mieliśmy naprawdę bardzo wiele. Doktor Konrad Szamryk z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Trójka. Program trzeci. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Muzeum Warszawy rusza z nowym cyklem online pod nazwą Na tropie zwierząt warszawskich. Filmy, debaty i spacery online są dostępne bezpłatnie w mediach społecznościowych i na stronie Muzeum Warszawy. Dzięki krótkim filmom publiczność pozna warszawskich zwierzęcych bohaterów. Na co dzień być może ich nie zauważamy, ale przecież są sokoły pracujące w metrze i na lotnisku. Mamy pszczoły z miejskich pasiek, no i oczywiście psy policyjne i przewodnicze, ale też na przykład małże ze słynnej Grubej Kaśki, które pomagają ocenić stan wody wokół studni. Podsumowaniem działań będzie debata online, podczas której specjaliści z różnych dziedzin porozmawiają o zwierzętach jako mieszkańcach Warszawy, no i będzie zachęta dla nas wszystkich, by pielęgnować miejską przyrodę. Tę inicjatywę organizuje Muzeum Warszawy. Some people let go, some people let love slip away. Yeah. But I'm gonna hold on when no one believes. I'll keep the faith. And I know that we're in trouble, but I swear that we'll survive. If we were deep sea divers, oh, but I swear that we'll survive. If we were deep sea divers and no one came to find us, if you had nothing left, I'd give you my last breath. Breath. 25 minut pozostało do godziny 13. Piszą państwo swoje propozycje na piątek 13. Pan Tomasz z Wrocławia poprosił o Amy Winehouse. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained got 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. Propozycje muzyczne mogą państwo nadsyłać pod adres piotr.firan@polskieradio.pl, ale także SMS-owo 71335 na piątek 13. Teraz nie czekaj na znak Wojtka Cugowskiego w Trójce. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. stać nie możesz. W miejscu stać nie możesz. Dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. I zabij ten ból, niepewność i strach. Nie zwlekaj i walcz, bo czasu jest tak niewiele. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. Trójka. Program trzeci. Teraz filmowa propozycja na weekend dla całej rodziny. Brytyjski film fantasy Czworo dzieci coś jest już dostępny w sieci. Fajny film. Z filmoznawczynią Izabelą Wierzbińską rozmawia Ryszard Jaźwiński. No i wróciliśmy do oglądania filmów wyłącznie w sieci, wyłącznie na przykład w domach. Niestety, tylko to mogę powiedzieć. No tak, sytuacja jest dynamiczna. Kina zostały zamknięte, mimo tego, że rzeczywiście kina bardzo się starały, żeby było bezpiecznie. No ale oczywiście no takie są decyzje, no i teraz czekamy, kiedy ponownie się otworzą. Jak to pewnie też nieprędko się wydarzy. No właśnie, oby jednak jak najszybciej. Natomiast nie zmienia to faktu, że wszyscy, którzy chcieliby oglądać filmy, mają na to wciąż szansę w sieci. I dzisiaj film, o którym będziemy mówili, to propozycja właściwie dla całej rodziny, ale też dla młodszych widzów. To film, który powraca właśnie do obiegu online i możemy go znaleźć na platformach VOD. Tak, to jest film, który wszedł chyba w czerwcu, o ile dobrze pamiętam. Właśnie film taki familijny dla dzieci na podstawie powieści Jacqueline Wilson, Czworo dzieci i coś. No i tutaj trzeba powiedzieć, że sama już powieść zdobyła ogromną popularność, to było jakieś 8 lat temu. Tak, to jest powieść z 2012 roku i rzeczywiście to jest chyba jedna z najpopularniejszych pisarek dla dzieci w Wielkiej Brytanii. Ona bardzo dużo książek wydaje, te książki też są wydane w Polsce. A ten pomysł na książkę Czworo dzieci i coś, ona zaczerpnęła z takiej bardzo klasycznej powieści Elizabeth Nesbit pod tytułem Pięcioro dzieci i coś. Troszeczkę tam zaczerpnęła z pomysłu i stworzyła taką swoją nowoczesną wersję tej powieści właśnie. No to wiemy już na pewno, że jest czwórka młodych głównych bohaterów, no ale jeszcze ten dodatkowy, określany tak bardzo enigmatycznie po prostu jako coś. Coś. Tak, no mamy do czynienia z czwórką dzieci, z taką rodziną patchworkową, to możemy zdradzić. Rodzice tych dzieci planują wspólną przyszłość, no i żeby jakoś połączyć tą rodzinę, wybierają się na wspólne wakacje, wspólny wyjazd. No niestety dzieci w ogóle nie są z tego pomysłu zadowolone i raczej nie szczędzą sobie jakichś tam drobnych złośliwości, uszczypliwości, aż właśnie do czasu, kiedy znajdują coś, czyli takiego stworka, który potrafi spełniać życzenia. No i oczywiście jest też takie powiedzenie, że trzeba uważać na swoje marzenia i swoje życzenia i też tak jest w tym filmie, że dzieci mają bardzo różne. Na szczęście one po 24 godzinach wygasają, także można naprawić błędy. Czyli krótko mówiąc, familijna opowieść taka, która nie powinna znudzić rodziców, a która na pewno zainteresuje dzieci. Oczywiście. Dużo przygód, dużo zwrotów akcji, są różne niespodzianki i w ogóle sam stworek też jest takim połączeniem mądrości Jody i uroku właśnie takich stworków, które właśnie rodzice mogą sobie przypomnieć na przykład z niekończącej się opowieści, także tutaj zdecydowanie tak i rodzice i dzieci będą się dobrze bawić na tym filmie. Tam jest taka zasada, że bohaterowie mają szansę na jedno życzenie dziennie. Jakie dzisiaj byłoby twoje? No, chciałabym, żeby wróciło nasze dawne życie chyba sprzed pandemii zdecydowanie i kina szeroko otwarte. No i tego w takim razie tobie i wszystkim innym życzymy. Dziękuję bardzo. Dawnego życia może nie będzie, ale będzie nowe. I oby te życzenia się jak najszybciej spełniły, a filmu Czworo dzieci i coś możemy już poszukać na platformach VOD. 11 minut pozostało do 13. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta. Krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon.